weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęły się szczepienia nauczycieli, w poniedziałek rusza dla nich kolejna tura zapisów. Znów można iść do kina, filharmonii czy teatru, otwarte ponownie są też stoki, narciarze nie ukrywają zadowolenia. Oczywiście, że było wyczekiwane, bo sport jest potrzebny, zawsze ten tydzień na nartach musi być. Obchodzimy Światowy Dzień Radia. Od poniedziałku na szczepienia będą mogli zapisać się nauczyciele akademiccy oraz pozostali nauczyciele szkolni, którzy nie byli do tego uprawnieni wcześniej. Szczepienia dla pedagogów, którzy już pracują stacjonarnie, rozpoczęły się wczoraj. Wiceminister edukacji Marzena Machałek przypomina, że zarejestrować mogą się nauczyciele do 65 roku życia oraz ci, którzy nie zrobili tego wcześniej. Nauczyciele szkół podstawowych 1-3, nauczyciele przedszkoli, opiekunowie mogą się po pierwsze, jeśli się zdecydowali teraz, dorejestrować oraz mogą się zarejestrować ci, którzy ukończyli 60 rok życia. Ponadto rejestrują się też i wszyscy inni nauczyciele, którzy do tej pory nie byli uprawnieni. Szansę razem ma 680 tysięcy nauczycieli. Pierwszeństwo w rejestracji mieli nauczyciele klas 1-3 w szkołach podstawowych. W tej grupie na szczepienia zgłosiło się 268 tysięcy osób. W ścisłym reżimie sanitarnym od wczoraj ponownie otwarte są kina, teatry, filharmonie, hotele czy stoki narciarskie. W polskich górach tłumy chętnych, narciarze byli podekscytowani powrotem na stok. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę na górkę i będę jeździł. Kurczę, jak Piotrek żyła. Oj. Naprawdę będzie dzisiaj cudny dzień. Oczywiście, że było wyczekiwane, bo sport jest potrzebny. Zawsze ten tydzień na nartach musi być. Czego najbardziej ci brakowało? Tego, żeby szybko zjeżdżać. My jesteśmy ze Słowenska. A u was można jeździć na nartach? Nie można. Proto jsme doszli sobie zjeżdżać. Dlatego my przyjechali. Otwarte zostały też baseny i korty tenisowe. Na razie na 2 tygodnie. Wszystko zależy od dalszej sytuacji epidemicznej. Wczoraj potwierdzono niecałe 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 247 zgonów. Według prognoz IMGW dziś na szczęście będzie nieco mniejszy mróz niż w poprzednich dniach. Grzegorz Balijewski, rzecznik prasowy Instytutu, wyjaśnia, że dziś najniższe temperatury będą na południu kraju. Temperatura maksymalna od minus 9 w Dolinach Karpackich, około minus 6 na wschodzie Podkarpacia, około minus 1 w centrum, a najcieplej na wybrzeżu. Tam temperatura może być dodatnia do 2 stopni powyżej zera. Na Pomorzu, Wybrzeżu i Kujawach oraz na południu kraju opady śniegu. Może spaść nawet od 5 do 8 cm. Uwaga, ponieważ na Pomorzu śnieg może być bardzo mokry, przechodzący w deszcze ze śniegiem, a w konsekwencji może on przemarzać, powodując gołoleć na drogach. Może być ślisko. A czy w niedzielę czeka nas poprawa pogody? O tym po serwisie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia, ustanowiony przez UNESCO w 2012 roku. Święto ma podkreślać znaczenie radia dla rozwoju społeczeństw. W tę misję od swoich pierwszych audycji w 1925 roku wpisuje się też Polskie Radio. Od swoich początków w latach 20. zeszłego wieku Polskie Radio było ważnym elementem życia Polaków w czasach pokoju i wojny. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu. A dziś radio odpowiada na najnowsze wyzwania i wkracza na obszary cyfrowej jakości DAB+ i aplikacji na smartfony Polskiego Radia Kierowców. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Mówi Krzysztof Kosowski, dyrektor portalu polskiradio.pl. Na bazie lokalizacji telefonu jesteśmy w stanie dostosować informacje pogodowe oraz informacje z dróg do miejsca, w którym aktualnie znajduje się nasz słuchacz. Za tę aplikację Polskie Radio zostało nominowane do prestiżowej nagrody Mobile Trends Awards 2020. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Światowy Dzień Radia warto słuchać naszych anten, m.in. od 15 do 18 ze słuchaczami Trójki spotka się Piotr Baron w audycji Nie Tylko Gitary. Z kolei program Drugi Polskiego Radia w godzinach 10-12 zaprasza na audycję Upiór w Eterze, Waldemar Malicki Show, w której Waldemar Malicki będzie zachęcał do zastanowienia się, co właściwie ćwiczy muzyk oraz z iloma etiudami musi się zmierzyć, by zagrać koncert. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. A w Trójce czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Na początek zapowiadane przed godziną wiadomości z tego, co dziś zdążyło się już wydarzyć w Melbourne. Mówimy oczywiście o tenisowym Australian Open, całkiem niedawno uwielbiany przez kobiety na całym świecie. Stefanos Tsitsipas błyskawicznie w półtorej godziny uwinął się w trzech setach ze Szwedem Mikaelem Imerem, tym samym, który wyrzucił z turnieju naszego Huberta Hurkacza. I tylko wypada się zastanawiać, jak Hubert mógł się dać ograć Szwedowi. Do trzeciej rundy poza rozstawionym z piątką Grekiem awansowała też turniejowa czwórka Daniil Miedwiediew. Rosjanin nie miał jednak łatwej przeprawy. Musiał na Rod Laver Arena odbębnić 5 setów z Serbem Filipem Krajinowiciem. Niespodzianka w turnieju pań w pojedynku dwóch Czeszek i dwóch Karolin. Muchowa lepsza od rozstawionej z szóstką Pliszkowej. Z kolei zgodnie z planem do 1/8 finału awansowała Elina Svitolina. Ukrainka w meczu przeciwko Julii Putincewej z Kazachstanu straciła tylko 4 gemy, wszystkie w pierwszym secie. W kraju, w mieście 11 noblistów, z których tylko ostatni ma polskie korzenie, Śląsk Wrocław na własnym stadionie po jeden zremisował z Wisłą Kraków. Z rzeczy istotnych, gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę, goście z niewykorzystanym rzutem karnym. Trenera Śląska Witesława Lawiczkę po meczu pytano, czy w ogóle powinien się odbyć. Z mojego punktu widzenia to było na granicy. Gdyż przyjechaliśmy 90 minut przed meczem tutaj na stadion, tak murawa była bardzo dobrze, boisko było bardzo dobrze przygotowane i zelione. No, w trakcie rozgrzewki zaczęło padać śnieg, było to tak na granicy. Mecz we Wrocławiu przed nami, za nami lekkoatletyczny międzynarodowy meeting halowy w Łodzi Orlen Cup. Świetnie wypadł Michał Haratyk, wygrał w Cuglach konkurs pchnięcia kulą z rekordem życiowym. Nowy to 21 metrów i 83 centymetry. 8 sekund i 1 setna to od wczoraj najlepsze osiągnięcie pięknej Karoliny Kołeczek w biegu na 60 metrów przez płotki. Karolina zajęła drugą lokatę, pierwszą w sprincie na 60 metrów Ewa Swoboda. To jeszcze skoki. Przecież dziś znów Puchar Świata w Zakopanem. Na początku grudnia Chiński Związek Narciarski podjął decyzję, że z powodu pandemii rezygnuje z możliwości organizacji zawodów. Międzynarodowa Federacja Narciarska nie zostawiła luki w kalendarzu i po negocjacjach z Polskim Związkiem Narciarskim przeniosła konkursy do Zakopanego. Na Wielkiej Krokwi najlepsi skoczkowie w tym sezonie gościli już w połowie stycznia. Wtedy w konkursie drużynowym najlepsza była Austria. Polska zajęła trzecie miejsce. Rywalizację indywidualną wygrał Norweg Mariusz Lindvik. To nie jedyne jednak zmiany w kalendarzu w tym sezonie. Przed tygodniem zamiast odwołanych zawodów w japońskim Sapporo zawodnicy rywalizowali na niemieckiej skoczni w Kligenthal. A przedwczoraj zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich konkursów w Norwegii. FIS w ciągu najbliższych kilkunastu dni ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego zastępstwa tych zawodów. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. Początek konkursu w Zakopanem o 16. My na Sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Niedziela też zapowiada się w kratkę, bo z jednej strony dużo chmur, z drugiej będą też rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej części kraju, opady śniegu. Termometry pokażą od minus 5 stopni na południu, minus 2 w centrum, do plus 2. Tyle ma być nad morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj akumulatorowa precyzyjna golarka Philips taniej o 40%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

To połączmy się z panią trener Anna Szczepaniak. Dzień dobry. Witam panie redaktorze. A pani już po treningu, czy jeszcze przed? Ja cały czas jeszcze przed. Jeszcze przed rozgrzewką. O, jak odnaleźć motywację do sportu na świeżym powietrzu, mimo siarczystych mrozów? Co pani na to? Tak naprawdę pewnie nie odkryję tutaj nic nowego, ale istotnie chodzi tutaj o nawyki. Wiadomo, że o 6 rano łóżko każdego z nas jest ciepłe i mówi nam o tym, żeby jednak zostać. Natomiast ta subtelna różnica tkwi w całej reszcie. Mhm. I oczywiście tutaj można sobie pomóc na kilka sposobów. Taką moją obserwacją jest właściwie to, że umówienie się z kimś działa tak naprawdę najlepiej. Mamy coś takiego ludzkiego kompletnie w sobie, co nam nie pozwala jakby nie dotrzymać słowa. Czyli w momencie, kiedy się z kimś umówimy, to już jest ten taki motyw, który nas jednak dźwiga z tego łóżka i że dzieje się sama. I że ktoś na przykład nas rozliczy i powie, a mieliśmy biegać, a ty nie dotrzymałeś słowa i tak, musiałem biec sam. Tak, myślę, że to jest taki dosyć dobry punkt startowy, więc myślę, że poszukanie swojego takiego człowieka, tudzież towarzystwa, które się na tym zna, które nas nie zawiedzie, będzie tak naprawdę bardzo dobrym punktem startowym. Dodatkowo moim takim osobistym sposobem jest właściwie to, żeby już od samego początku postawić na coś, co rzeczywiście bardzo lubimy. Więc wiadomo, tak jak powiedziałam, o 6 rano jest zimno, jest ciemno, nie chce nam się. Natomiast ja mam swoją ulubioną rzecz. Ja jestem wielką fanką kawy i teraz odkrywam różne kolejne rzeczy, różne kolejne ziarna z tym związane, więc jakby celebruję sobie ten swój moment od samego początku. Czyli jakby nie mogę się doczekać. Jakby buduję sobie taką wizję czegoś właśnie, czego nie mogę się doczekać. I to mi pozwala rzeczywiście z jakąś taką większą frajdą wstać, a potem to już dzieje się samo. Czyli tak, najpierw dobrnijmy do kawy, a później po kawie już będzie jeszcze lepiej. Można wyjść na zewnątrz. Już górki. No właśnie, jak przygotować się do aktywności i jak ćwiczyć przy niskich temperaturach? Trzeba jakąś specjalną rozgrzewkę? Intensywną? To znaczy, no i rzeczywiście, teraz doznała nas ta zima stulecia, jeśli chodzi o temperatury, rzeczywiście schodzą bardzo nisko, więc to nie jest to samo co latem, tudzież wczesną wiosną. I tutaj nie mówię o jakimś specjalistycznym sprzęcie, ale rzeczywiście warto tutaj zainwestować w jakieś więcej wad. Tu chodzi nie tylko o tak naprawdę o ciepłotę naszego ciała, ale również dogrzanie stawów. Więc absolutnie rozgrzewka jest wymagana i tak jak powiedziałam przed chwilą, dobranie sobie towarzystwa do tych aktywności porannych na świeżym powietrzu jest tak naprawdę upieczy dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo z jednej strony się z kimś umówimy, a do tego jeśli to będzie jakaś semiprofesjonalna osoba, to też również załatwi sprawę, bo ta osoba nas przeprowadzi przez cały ten proces przygotowania się do treningu, do biegania. Pani trener, siłownie zamknięte. Jakie są pani obserwacje? Sporo osób zrobiło sobie przerwę od uprawiania sportu? Z jednej strony tak. Na pewno jakby środowisko i towarzystwo, w którym się obracam, jednak cały czas pozostało aktywne, więc szuka sobie tych opcji i możliwości. Natomiast z moich obserwacji jakby wynika też, że ci ludzie nadal potrzebują się z kimś umówić. Czyli widzę, że ta motywacja rzeczywiście spadła i jest tego coraz mniej. Czyli w momencie, kiedy one były już naprawdę tak zamknięte na cztery spusty, bo teraz już coś zaczyna się dziać, więc rzeczywiście jest coraz więcej opcji. Natomiast ludzie mimo to wszystko tego bardzo potrzebują. Bardzo im tego brakuje, szukają tych opcji, zwracają się do mnie, co zrobić, jak zrobić. Myślę, że do mnie zawsze jest tak naprawdę taką najlepszą opcją, dlatego że zaburza to po prostu higienę życia. Miejsce, w którym śpimy, pracujemy, jemy, spędzamy wolny czas. Ciężko tutaj jeszcze wcisnąć gdzieś tam ten trening, gdzie robimy pompkę, schodzimy nisko do podłogi i widzimy pod kanapą, że tam jest kurz i trzeba zaraz poodkurzać, nie? Oczywiście. Czyli najpierw umawiamy się z kimś na wysiłek fizyczny wspólny, na przykład poranny albo w ciągu dnia, później ta kawa, a później już wyjście z domu i nie ma co dyskutować. Tak? Taki jest schemat. Myślę, że to jest bardzo dobry punkt startowy. Pani trener, miłego treningu w takim razie życzę. Dziękuję i wracam do swoich podopiecznych na rozgrzewkę. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, a

Totalitaryzmy bowiem chowają się często za zakrzywioną informacją. Zniekształcają instytucje, budują swoje agentury wpływu. Przez to mogą przetrwać. Ta książka to jedna wielka przestroga. Studiujemy w niej wprawdzie akcje z początku istnienia państwa sowieckiego. Ale tak naprawdę strategie, o których pisze Świerczek, mogą być niestety skuteczne zawsze. Także i teraz. Marek Świerczek, jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu. Sowiecka decepcja strategiczna. To była propozycja od Mateusza Matyszkowicza, trójkowy chuligan literacki. Powróci za tydzień o tej samej porze. godziny pozostało do dziewiątej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu. Na Pomorzu Wschodnim i w obszarach górskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na wschodzie, około 0 w centrum, do 2 nad samym morzem. W obszarach podgórskich od minus 7 do minus 5 stopni. Wiatr umiarkowany nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Nothing else matters. Metallica. Przed momentem nasze sobotnie spotkanie nie może się odbyć bez głosu pani Anny. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Skoro więc Lądek Zdrój istnieje, to może warto się tam wybrać? Zwłaszcza, że od wczoraj czynne są hotele, a także słynny basen w londyckim Zdroju Wojciech. Zdrój Wojciech góruje nad Parkiem Zdrojowym, a teraz, gdy wszystko przykrywa biały puch, miejsce to wygląda jak z baśni. I rzeczywiście, bywali tu cesarzowie, carowie, królowie i królewny, a także poeci oraz finalistki konkursu Miss World. Prezydent Stanów Zjednoczonych, John Quincy Adams, po pobycie tutaj powiedział, że nie widział nigdy uzdrowiska, którego położenie miało wygląd bardziej obliczony na zachowanie czy przywrócenie zdrowia niż Lądek. W 1813 roku kąpiele brali tu pospołu Aleksander I, car Rosji, z Fryderykiem Wilhelmem III, ówczesnym królem pruskim. Ciekawe swoją drogą, o czym wtedy rozmawiali. Kąpieli do dzisiaj można zażywać w marmurowych wannach. Każda umieszczona jest w osobnym pokoju kąpielowym, zdobionym w pięknie malowane kafle. A na co działają słynne lądeckie wody, odkryte w tym miejscu jeszcze w średniowieczu? Otóż zawierają radon, siarkowodór i fluorki. Uśmierzają bóle, przyspieszają wzrastanie kości, obniżają cholesterol, oczyszczają organizm i uwaga, poprawiają płodność i potencję. W ogóle korzystnie wpływają na witalność. Fryderyk II Wielki na przykład pozbył się w tutejszych wodach podagry. Woda ta świetnie też wpływa na wygląd i miękkość skóry, dlatego kobietom powinno się tu podobać, zwłaszcza budynek Zdroju Wojciech i jego wnętrza są śliczne. Łuki, kolumienki, rzeźby, malowidła przenoszą nas w wiek XVIII. W podręczniku informacyjnym dla gości kąpielowych, wydanym w 1881 roku, czytamy, że źródło tej cudownej wody znalazł przypadkiem pasterz, który zapuścił się za stadem w głąb lasu. Woda tryskająca ze źródełka nie była jednak chłodna i smaczna, ale ciepła i cuchnąca. Nic dziwnego. Siarka ładnie nie pachnie, ale za to ma lecznicze działanie. Szybko więc zaczęto pozyskiwać tutejszą wodę do celów kuracyjnych. Ponoć urządzenia uzdrowiskowe zostały zniszczone przez Mongołów, którzy wracali w 1242 roku po stoczonej właśnie bitwie pod Legnicą. Urządzenia zdrojowe odbudowano i przez setki lat korzystano z wody. W 1744 roku dr Burchard wydał dzieło medyczne o hydroterapii. W owym czasie kuracjusze kąpali się tutaj przez 7 godzin dziennie. Za udany pobyt uważano taki. Od 8 do 11 w kąpieli, od 11 do 12 w łóżku, od 12 do 1 u stołu, od 2 do 5 w kąpieli i od 5 do 6 w łóżku. Pozostały czas spacery po okolicy, skądinąd czarującej. Dawniej w Lądku Zdroju można było posłuchać muzyki na żywo. Rano od 6 do 8 podczas picia wód mineralnych na przykład, a potem po południu. Ponadto każdej soboty odbywał się reunion, czyli bal. W Lądku był też teatr, urząd pocztowy z 3-razową ekspedycją dzienną. Telegraf, piekarnie wiedeńskie dostarczające świeżych ciast, bułek i karlsbadzkich rogalików. Cukiernie zaopatrywały w ciasta, cukry i lody. Obecnie w Lądku modnym stało się łączenie cudownego działania wód z dietą warzywną dr Dąbrowskiej. Takie kombo przynosi znakomite rezultaty. Człowiek chudnie, nie myśląc wyłącznie o rygorach postu, i młodnieje w wannach, w których kiedyś kąpały się koronowane głowy. Miłego dnia Państwu życzę. Po nartach do wód takiego scenariusza życzymy tym z Państwa, którzy szusują, na przykład w tym momencie. To była Anna Popek, bardzo dziękujemy. They're free. They are free. It's a mess. Dzisiaj specjalna audycja związana z Dniem Radia. Po godzinie 11, pierwsza część, a kolejna po godzinie 13. Piotr Łodej i jego goście opowiedzą o swoich historiach związanych z radiem. Taka chwila refleksji, proszę państwa. Pamiętam swoje początki i to już chyba 12 lat temu, o ile się nie mylę. Wszystko zaczęło się tutaj, w zasadzie na Myśliwieckiej, od stażu. Później był inny program Polskiego Radia i muszę państwu powiedzieć, że radio na dobre zagościło w moim życiu. W zasadzie trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić inną pracę. Przez ten czas dużo się działo. Reportaże, serwisy informacyjne, od kilku lat prowadzenie audycji. No i fantastyczni ludzie. Fantastyczne relacje także w pracy. No i poza nią. Z wieloma gośćmi udało się zaprzyjaźnić. Do dzisiaj mamy bardzo dobre relacje. Ciekaw jestem tej audycji i opowieści gości Piotra Łodeja, ale na pewno posłucham po godzinie 11. 14 minut pozostało do godziny 9. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są, już tu są. W abronie brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i stół głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już czerwieni mi twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nut, nie zbliżaj się. Biegną ci, co ścigają nas, nie wytrzymali słów. Rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już czerwieni twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nut, nie zbliżaj się. Rób teraz to, co ja, nie bój się bać. A propos stosowania lekcji jazdy na nartach i rada zapamiętana z filmu polskiego: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, pisze pani Maria. Pani Maria pozdrawia w Światowym Dniu Radia, my także. Pani Mario, proszę zostać z nami i pozdrawiamy panią. A teraz Katarzyna Cygler i Kultura na Weekend. Dzień dobry, a właściwie dobry weekend państwu. Nareszcie po tak długim czasie można usiąść wygodnie w rzędzie, usłyszeć, jak powoli zapada cisza, zobaczyć, jak światła gasną, odsłuchać formułkę o telefonach komórkowych i w skupieniu wejść w magiczny świat teatru. To będą wyjątkowe spektakle w ten weekend. Część teatrów już gra od wczoraj, a dziś i jutro wśród wielu propozycji wspomnę o kilku z nich. W Warszawie w Teatrze Dramatycznym dziś premiera. Fatalista. Zingerowska historia w 5 aktach Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. Głównymi postaciami są Lej i Beniamin, małżeństwo, które właśnie przeżywa kryzys. Kryzys domysłów, niedopowiedzeń, przypuszczeń i uniesień serc. Pytanie do kogo, a odpowiedź znajdziecie państwo w spektaklu. W Poznaniu w Teatrze Nowym wczoraj odbyła się premiera spektaklu Czerwone Nosy Petera Barnesa w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka i w reżyserii Jana Klaty. Spektakl można zobaczyć dziś i jutro. Według twórców będzie on, cytuję, krzykiem artystów w czasach pandemii, krzykiem podszytym nie tylko bezsilnością, ale i bezkompromisową potrzebą teatru, gry i sztuki. Bardzo jestem ciekawa państwa osobistych wrażeń po obejrzeniu spektaklu, dlatego proszę do nas pisać. W Krakowie Teatr imienia Juliusza Słowackiego zaprasza dziś i jutro na spóźnione odwiedziny w reżyserii Iwony Kępy. Jest to spektakl zdecydowanie pobudzający do refleksji na temat relacji i odpowiedzialności za hejt w internecie. Autorem jest kanadyjski twórca Jordan Tannehill. Oprócz tego również dziś i jutro w tym samym teatrze na dużej scenie Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. W Gdańsku jutro premiera, ale spektakl można zobaczyć już dziś. Sztuka Jasminy Rezy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Co z męską przyjaźnią może zrobić biały obraz na białym tle? Tego dowiecie się państwo, oglądając spektakl, a kto już zna treść, ten może sam się przekonać, jak sprawdziła się ta interpretacja i do nas napisać. Tymczasem życzę Państwu udanego i bardzo, bardzo ciepłego weekendu. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. A ten weekend jest wyjątkowy z różnych powodów. Zachęcamy, by go spędzić także z trójką. To miłe być z Państwem w Dniu Radia. Dziękuję za 3 godziny spędzone wspólnie. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała program i Kuba Sadowski przygotował wszystko i zebrał w całość. No i ja, Piotr Firan. My słyszymy się jutro po godzinie 8 z Rafem w Bed & Breakfast. Do usłyszenia. Promocja. Proszę Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.